program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. O, nareszcie ciepły majowy wieczór. Witam Państwa, Monika Małkowska wraz z ekipą Klubu Trójki. Olą Kaczkowską, która jest wydawcą programu, i Grażyną Oczkowską, która tenże program realizuje. I jeszcze dla porządku, jak zwykle, mój adres mailowy monika.malkowska@polskieradio.pl. Dziś zapraszam na przedurodzinowe spotkanie. Przed, bo jubileusz tej osoby wypada dopiero za kilka dni, 17 maja. Jubilatka skończy wówczas 108 lat. Powie ktoś, przecież jej już nie ma wśród nas, a ja zaprzeczę. Erna Rosenstein, bo ona jest dzisiejszą bohaterką, choć przeniosła się w inny byt w 2004 roku, nadal intensywnie działa w naszych sferach. Bo to była osoba zżyta z duchami od dzieciństwa. Te złe starała się ułaskawić, urządzając im wygodne legowisko na porosłym trawą lwowskim chodniku. Szło to, aby mając się gdzie wyspać, nie wchodziły one nocą w ludzi i nie wywoływały złych snów. Tak właśnie opowiadała Erna Rosenstein o dziwacznych dziecięcych wierzeniach i praktykach. A choć jej los trudno by nazwać szczęśliwym, to dzięki umiejętności czarowania, po swojemu czarowania świata, potrafiła się obronić przed tym, co dla twórcy najgroźniejsze, przed komercją, popadaniem w rutynę i uleganiem ideologiom. Mówiono o niej surrealistka, może jedyna polska surrealistka, ale ona to też poddawała wątpliwość, co tam teoria. Wszystko, co nie jest sztuką, malarstwem, po prostu ją zawstydzało. I myślę, że bliska by jej była wizja Franka Zappy, równie trudnego do stylistycznej kwalifikacji i podobnie niepodatnego na jakąkolwiek indoktrynację. Posłuchajmy na początek Central Scrutinizer Joe's Garage. This is a Central Scrutinizer. It is my responsibility to enforce Proszę Państwa, no myślę, że Central Scrutinizer, który nam poszeptał o tym, jak bardzo groźna jest muzyka, wprowadził nas w nastrój artystycznej anarchii, swobody i dowolności łączenia tego, czego teoretycznie połączyć się nie da. Ale jak się okazało, u Erny Rosenstein wiele rzeczy dawało się połączyć. No a o tym, co i jak, powie nasz gość, a jest dzisiaj Stefan Szydłowski, filozof, historyk sztuki, kurator, osoba, która pierwsza w Polsce wydawała wiersze Erny Rosenstein. Dobry wieczór, panie Stefanie. Dobry. dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie. No, chciałbym sprostować, bo nie pierwszy wydawałem. Nie pierwszy. Bo już tak, bo wcześniej były cztery tomiki wydane Elny Rosenstein. Pierwszy przez Dom Wydawniczy Czytelnik pod tytułem Ślad. I do wydania tych wierszy doszło pierwszego tomu w dosyć szczególnej sytuacji, bo namówił Elnę Rosenstein jej mąż do tego, żeby zebrała swoje wiersze i zwróciła się do wydawnictwa. Arthur Sandauer, tak. I zwróciła się do wydawnictwa o właśnie publikację tego tomu. To było w ogóle bardzo ciekawe, bo to był 72 rok, jak opublikowano ten pierwszy tomik. I ciekawe z wielu względów, właściwie w dużej części na ten tom złożyły się wiersze, które powstały przed 68 rokiem, który właśnie był bardzo, tak można powiedzieć, że tragiczny ze względu na taką antysemicką nagonkę i pewnego rodzaju taką sytuację znowu nieprawdopodobną, trudną do wyobrażenia, gdzie właściwie osoba taka jak Elna Rosenstein, jak Arthur Sandauer, którzy właśnie zetknęli się z antysemityzmem w przedwojennej Polsce, później w czasie okupacji niemieckiej i wydawałoby się, że już gdy te różne czarne chmury przeminęły, to właśnie z taką siłą 68 rok przyniósł. Ale zaczęliśmy od wierszy. To właśnie bardzo ciekawa sytuacja jest, bo Elna Rosenstein znana jest zarówno jako malarka, jak i autorka znakomitych rysunków i właśnie jako poetka. I często właśnie jest tak, że badacze jej twórczości spierają się o to, czy jej wiersze są jakoś powiązane z jej twórczością plastyczną, czy też nie. I wydaje mi się, że tutaj rozwiązania w dzisiejszej audycji nie znajdziemy. Niemniej jednak chodzi o to, żeby zachęcić Państwa do sięgnięcia do poszczególnych tomików poezji. Właśnie to przede wszystkim one ukazywały się w latach 70., bo w 72 pierwszy w czytelniku Ślad, później w 76 był Spoza granic mowy tomik i następnie był w 79 w wydawnictwie literackim Wszystkie ścieżki. I już w roku 86 tomik pod tytułem Czas. Ja natomiast właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie doprowadziłem do wydania tomiku Trochę z archiwum w 1993. I żeby już zamknąć ten wątek, to w 96 roku ukazał się tomik ostatni jej wierszy, jeszcze trochę z archiwum. To nie znaczy, że w ogóle przestały się jej wiersze ukazywać, bo to, co właściwie było pewnego rodzaju motorem sporu, o którym mówiłem, związków czy też różnic pomiędzy właśnie jej formami twórczości, takimi jak rysunek, malarstwo czy poezja, to właśnie mimo tego wszystkiego, tych sporów i różnic, to bardzo często próbowano w katalogach jej wystaw, tam gdzie były fotografie, dokumentacja i twórczości plastycznej, umieszczać też wiersze. I prawie w każdym takim folderze, katalogu z jej obrazami znajdziemy także wiersze. Panie Stefanie, ale ja jeszcze bym chciała przywołać bajki. Miał dzisiaj z nami być Adam Sandauer, syn, jedyny syn Erny Rosenstein i Artura Sandauera. No, choroba mu przeszkodziła w tym, ale bardzo serdecznie go pozdrawiamy. Być może nas słucha i mam nadzieję, że będzie wracał do zdrowia. Dla Adama Erna napisała bajki i te bajki ukazały się stosunkowo niedawno, w 2014 roku ma być wznowienie bajek, a te bajki były absolutnie spójne i z jej poezją. No, bajka na ogół jest nadrealna, ale w przypadku Erny to było jakoś jednorodne, z jednego pnia, bo tak jak opowiadał pan Adam Sandauer, no, prosił matkę o powiedzenie jakichś bajek, ale ona no, coś tam zaczynała, a potem przychodziła na zupełnie własne opowieści i właśnie część, podejrzewam, że niewielka część, bo pewnie bajki dzieciom się opowiada i się ich nie notuje, ale ta niewielka część ukazała się. No to jest właśnie bardzo ciekawe właśnie, bo jeszcze ciągle jesteśmy, jeżeli chodzi o tę wielką artystkę, jaką jest niewątpliwie Erna Rosenstein, to ciągle jesteśmy przed no może nie takim całkowitym opracowaniem jej twórczości, ale przynajmniej no, początkiem opracowywania. Ponieważ właśnie, no, jak pani na wstępie mówiła o duchach, o świecie fantazji, to właśnie to jest rzeczywiście coś takiego, że w Ernie Rosenstein zawsze towarzyszyły różne wymiary jej obecności i ona traktowała sztukę, zarówno poezję, jak i malarstwo, czy rysunek, jako formę urealniania właśnie tego, co dzieje się w jej wyobraźni, w jej snach, w jej myślach. I między innymi właśnie taki charakter właśnie mają też bajki, które powstawały w takim tyglu spotkań, chciałoby się powiedzieć, dialogu międzykulturowego dzieci z podwórka, bo Erna Rosenstein urodziła się we Lwowie, ale wychowywała się w Krakowie i tam, no mimo to, że pochodziła z takiego rodziny zamożnej, jej ojciec był sędzią, to na podwórku chętnie bawiła się z dziećmi, które po prostu tam dały się spotkać. No, częściej to były z różnych rodzin i właśnie te dzieci opowiadały różne historie, a także ona miała skłonność taką do wymyślania różnych historii właśnie takich fantastycznych. A to, że właśnie trzeba świat polepszyć, jakby upiększyć i dlatego też na spacerze z rodzicami na krakowskich plantach zbierała kamyki i malowała je na różne kolory i rozrzucała później tak, żeby... Żeby było ładniej. No, tak, żeby było ładniej. No oczywiście była to taka realizacja nie do zrealizowania. Też zbierała różne opowieści takie fantastyczne, a niektóre po prostu wynikały z jej takiego dziecięcego doświadczenia. Ona miała jako dziecko pieska, który uległ wypadkowi i wydawało się, że właśnie ten wypadek był śmiertelny, ale po jakimś czasie ona spotkała tego pieska w Zakopanych. No i właśnie jakby w swojej takiej fantazji dziecięcej uwierzyła i opowiadała to później wielokrotnie, że właśnie, że jeżeli tak bardzo chcemy, żeby właśnie zły los się odwrócił, to tak się stanie. I właśnie jej bajki to i te praktyki pierwsze właśnie plastyczne, one jakby są pewnego rodzaju zapowiedzią jej postawy w życiu i w sztuce, że właśnie trzeba zmieniać świat na ładniejszy, na lepszy, na wygodniejszy, w sensie takim estetycznym, powiedzmy. I też jakby dystansować się od tego wszystkiego, co złe. I dystansować się poprzez groteskę, poprzez właśnie jakieś ironię, jakieś wydrwienie. I jeszcze chciałbym wspomnieć, że Erna Rosenstein jest autorką takiego zabawnego tekstu pod tytułem Książka kucharska, gdzie są zupełnie takie absurdalne, właśnie surrealistyczne pomysły na różnego rodzaju potrawy. Panie Stefanie, to za chwilę o tych potrawach, bo to bardzo interesujący wątek, myślę, smaczny. Natomiast chciałam przywołać świat dziecięcy Erny Rosenstein. Erik Satie, ona miała 4 lata, kiedy skomponował Parade. To nie jest jeszcze utwór surrealistyczny, no bo 1917 rok to jeszcze grubo przed powstaniem teorii spisanej przez André Bretona, ale tam nie jest ten duch surrealizmu. Posłuchajmy Parade. Krokiem takim defiladowym wkraczamy z powrotem do świata Erny Rosenstein. Kuchnia. No i właśnie. Kuchnia. Więc ta książka kucharska jest słynna z opowieści, ale właśnie no, stosunkowo mało osób ją widziało, czytało czy słuchało, bo właśnie miało miejsce też takie spektakularne wydarzenie. W 1995 roku wystawę Erny Rosenstein zorganizowała Ewa Golik, która była kierownikiem galerii rzeźby na dzisiejszy adres, to jest ulica Jana Pawła II 36, tam gdzie kiedyś była pracownia Dunikowskiego. I tam właśnie miało miejsce spotkanie Erny Rosenstein z młodzieżą z Liceum Plastycznego z ulicy Smoczej. I właśnie na tym spotkaniu Erna Rosenstein przeczytała fragmenty swojej książki kucharskiej. Oczywiście no bardzo szybko wszyscy się zorientowali, że przedmiotem tutaj jakby głównym nie są no, różnego rodzaju pokarmy takie, które na ogół pojawiają się w książce kucharskiej dania, tylko jest taka swoista obróbka słowa, różnego rodzaju wypowiedzi, różnego rodzaju lapsusów słownych, różnego rodzaju zwrotów frazeologicznych, które też bardzo często miały jakiś podtekst erotyczny, także młodzież właśnie była mocno zainteresowana, a pikanterii dodawał fakt, że właśnie wtedy, kiedy to spotkanie miało miejsce, Erna Rosenstein miała już 83 lata. Także ona do właściwie końca zachowała właśnie takie wspaniałe poczucie humoru i dystans do siebie i także właśnie taką przenikliwość, jeżeli chodzi o sztukę, poezję i w ogóle różne dziedziny twórczości. Ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że zupełnie nieznana jest także twórczość Erny scenariuszowa. Mm-hmm. Otóż pamiętam, że właśnie jest taki scenariusz napisany w 1946 roku pod tytułem Promienie Y i właśnie to rzecz taka, scenariusz filmowy, jak to ona mówiła, w oprawie teatralnej, gdzie właśnie no, rzecz też jest taka trochę surrealna i trochę groteskowa. Panie Stefanie, czy ja się tak mogę wciąć, bo tak. Byliśmy przed chwilą przy spotkaniu z młodzieżą w kontekście wystawy Erny i książki, absurdalnej książki kulinarnej, z tego co wiem od pana Adama Sandauera, to kuchnia nie była mocną stroną, oj nie, wręcz przeciwnie. Natomiast chciałam odwołać się do mojego własnego wspomnienia, ponieważ mówił pan o spotkaniu z młodzieżą. Otóż ja należałam do koła miłośników sztuki przy Galerii Zachęta i my w pewnym momencie, no byliśmy wtedy nastolatkami w szkole jeszcze, w pewnym momencie organizatorka Barbara Osterloff, przepraszam, Halina Osterloff, zdecydowała, że będziemy chodzić do pracowni artystów i bodaj pierwszą artystką do pracowni, której trafiliśmy, to właśnie było mieszkanie pracownia, bo już to nie była żadna osobna, wydzielona przestrzeń, to było pracownia urządzona w mieszkaniu, była Erna Rosenstein i na mnie wtedy na jakimś tam, nie wiem, 15-latce czy 14, już nie pamiętam, wywarło to tak piorunujące wrażenie. No i tutaj chciałam państwa zaprosić do mieszkania Erny, właściwie do pracowni Erny Rosenstein, bo było to coś nieprawdopodobnego. Panie Stefanie, tam nie było chyba jednego normalnego sprzętu. No, to było rzeczywiście coś niesamowitego, bo właściwie wchodziło się do innego, do jakiejś innej rzeczywistości, nie gubiąc, że tak powiem, takiej normalnej, prawda, bo cały czas jednak tam była artystka, z którą się rozmawiało. Był swego czasu kot Murka, który tak, uwielbiał rozkładać się na stole wtedy, jeżeli byli goście. Później, gdy już kot odszedł, to na stole na jego miejscu była jego fotografia zawsze. I właśnie przy tym stole no, piło się kawę. Erna Rosenstein była miłośniczką czarnej kawy i w związku z tym na słynnych plenerach w Osiekach tam przyswojono jej taki pseudonim Stukawna, ponieważ podejrzewano, że jest w stanie 100 kaw wypić dziennie, więc no, stół był ważnym takim elementem wystroju, ponieważ tam przy stole się siadało, ale na stole też oglądało się jej rękopisy z zapisanymi wierszami, oglądało się zdjęcia, różnego rodzaju też rysunki. Natomiast na jednej ścianie znajdował się taki stelaż, w którym umieszczone były obrazy i właśnie to od razu dawało pewien taki klimat, że jesteśmy w pracowni artysty wśród obrazów. Przy oknie stały sztalugi, a na ścianie po drugiej stronie właśnie była ekspozycja, chciałoby się powiedzieć, ale to były tak, jak to Erna lubiła mówić, że nie należy takich rzeczy jakoś wieszać, poszukiwać jakiegoś porządku, one same muszą się odnaleźć na ścianie. I były to jej właśnie naszyjniki, taka biżuteria, asamblaże, różnego rodzaju asamblaże, które ona robiła z rzeczy często takich, które zostały przez kogoś wyrzucone, czy rzeczy, które jej się spodobały, bo były to na przykład jakieś takie wkłady do bombonierek, które ona tam zagospodarowała, coś wypełniła, coś dorysowała, domalowała. Były też właśnie różnego rodzaju naszyjniki zrobione z przedmiotów znalezionych, z jakiejś właśnie z kapsli. Pamiętam jeden dość biurowy, makabryczny, bo ze sztuczną szczęką gdzieś tam przez nią znaleziono. To znowu właśnie dotknęła pani jeszcze jednego wątku, jeszcze jednej formy i twórczości, książki artystycznej. Erna brała udział w licznych wystawach książki artystycznej, które szczególnie właśnie były popularne w latach 80., 90. i jedną taką książkę zrobiła, wykorzystując taką jakby teczkę płaską, taką jak się często używa do przenoszenia papierów, taką teczkę jakby biurową, tylko że właśnie taką otwieraną na suwak błyskawiczny i w środku, jak się otworzyło, to tam właśnie między innymi właśnie straszyła szczęka. Straszyła właśnie szczęka zębowa. Ale panie Stefanie, zębowa. Ona miała nawet takie sprzęty praktyczne, typu telefon czy szafę. Też miała przerobione na obiekty sztuki. A tak, właśnie szczególnie takie aparaty telefoniczne już zużyte, czy jakoś uszkodzone, rozbite i tak dalej, to potrafiła je właśnie niezwykle umiejętnie zamienić, dać im takie życie po życiu, prawda, że albo je podmalowywała tak, że tam, gdzie właśnie były te urządzenia wydające dźwięk, takie dzwonki, właśnie zamieniała jakby na parę oczu, to znów jakieś właśnie wykorzystywała sznurki czy jakąś wełnę, która wychodziła z tego aparatu gdzieś tam właśnie bokiem. Także to nawet trudno jest w słowach opisać, bo to były tak działające wizualnie obiekty i też właśnie odsyłające do pewnego też takiej dyskusji rozumienia surrealizmu, dlatego że właśnie stosunkowo wcześniej przyswojono Ernie Rosenstein to miano surrealizmu, prawda? Nawet pani Moniką napisała taki tekst Ostatnia surrealistka. No to było pożegnanie Erny, tak. Także, ale też właśnie to rozumienie jej surrealizmu było właśnie też przez lata zmieniające się i od takiego, gdzie na przykład w przy okazji wystawy jej w latach 60. w Krzysztoforach pisano, że właśnie ona jest taka ostra, gwałtowna w geście, że właśnie ten surrealizm jest taki wyrazisty, prawda? Być może, że tu nawiązywano do jej wypowiedzi, kiedy ona mówiła, że kreska jest jak blizna, że tak jak słowo w poezji jest raną, bo właśnie przerywa ciszę, tak kreska w malarstwie jest taką raną, dlatego że właśnie no, interweniuje w przestrzeni. Panie Stefanie, ponieważ chciałbym zmienić troszeczkę klimat naszej rozmowy z takiego lekkiego i żartobliwego do może troszkę poważniejszego. Chciałam, żebyśmy posłuchali L'Histoire du Soldat Igora Strawińskiego, historię żołnierza. Zwracamy się ku wojnie, ku czasom tragicznym i dla rodziny Erny, no i dla niej samej. Posłuchajmy. Panie Stefanie, mijaliśmy dotychczas ten trudny wątek, bo zresztą Erna też nie specjalnie lubiła do niego powracać, choć powracała i w malarstwie, nie wprost, i czasami w opowieściach, acz no nie było to jakiś jej specjalnie ulubionym motywem. Niemniej powiedzmy o tym tragicznym dla niej okresie i tragicznym dla jej rodziny, bo II wojnę światową spędzała wraz z rodzicami we Lwowie. No to pierwszy okres właśnie bezpośrednio właśnie po ataku Niemców na Polskę, przenieśli się do Lwowa i tam właśnie no, zastała ich okupacja sowiecka. Erna, ponieważ była zaangażowana w ruchu komunistycznym, więc no, na początku próbowała jakby no, przedsiębrać jakieś kroki organizacyjne, żeby polepszyć byt twórców, którzy znaleźli się we Lwowie w owym czasie. No tutaj niestety z tą biurokracją sowiecką jej nie bardzo wyszło, a no miała tyle dużo szczęścia, że jej żądania, jej wizyty właśnie w tych różnych miejscach administracji tego czasu we Lwowie potraktowano jako właśnie jakieś szalone i naiwne, I w związku z tym no, nie spotkały ją żadne represje. Bo troszkę no, nie... naiwne to było, to przyznamy. No, no tak, no tak. Z punktu widzenia już, którym my dysponujemy, to należy powiedzieć, że miała bardzo dużo szczęścia, że ten pierwszy okres przeżyła właśnie tak bezkolizyjnie. Natomiast gdy do Lwowa wkroczyła armia niemiecka, no to zaczęto tworzyć getto i tutaj właśnie rodzice Erny i Erna Rosenstein zdecydowali, że no, nie dadzą rady ukryć się we Lwowie, że to się wszystko źle skończy i bardzo szybko przeprowadzili się do Warszawy i ukrywali się w różnych miejscach w Warszawie. Erna Rosenstein w tamtym czasie niemalże co kilka miesięcy zmieniała nazwisko po to, żeby tak. jej nie zidentyfikowano. No, niemniej jednak jej rodzice byli już w bardzo podeszłym wieku i ukrywanie się razem było bardzo kłopotliwe. W związku z tym gdy nadarzyła się tylko okazja, że zaproponowano im jakieś schronienie poza Warszawą, to tak łatwowiernie oczywiście podjęto tę próbę, która się tragicznie skończyła, dlatego że ten szmalcownik, który wywiózł Ernę Rosenstein z rodzicami i jeszcze jedną osobą w podobnej sytuacji, szukającej schronienia, właśnie no, zamiast zaofiarować schronienie, to zamordował w lesie właśnie rodziców Erny Rosenstein i tą kobietę Ernę ranił nożem. Także no, myśląc, że ona nie żyje, również zostawił ją przywiązaną do drzewa. Jej udało się właśnie jakoś uwolnić i dotarła następnego dnia do Łochowa, do szpitala, gdzie właśnie no, ją odratowano i skąd też musiała uciekać, bo lekarze ostrzegli ją, że ktoś dał znać Niemcom i że już po nią jadą. Także później w Warszawie pomógł jej przetrwać Alan Kosko, który no, był jej pierwszym mężem i wybitnym poetą i także tłumaczem Bruna Schulza na francuski, także i popularyzatorem wspólnie z drugim mężem Erny Rosenstein, z Arturem Sandauerem, właśnie no, przyczynili się do popularyzacji Bruna Schulza we Francji. Także tutaj ten okres wojny, no później jeszcze wielokrotnie właśnie próbowano donosić na nią, także cały okres okupacji był bardzo, bardzo no, tragiczny, który no, trudno sobie wyobrazić. I znowu też po namowie Artura Sandauera ona podjęła próbę spisania całego tego okresu i jej właśnie ta wypowiedź została opublikowana przez Grupę Krakowską i jest taki tom właśnie, gdzie Erna Rosenstein opowiada o swoich przeżyciach wojennych. Panie Stefanie, wspomnieliśmy o jej, no, z naszego punktu widzenia, naiwnym nieco spojrzeniu na socjalizm czy komunizm bardziej. I rzecz zadziwiająca, mogłoby się wydawać, że w czasie socrealizmu, w czasie panowania, dominowania tej doktryny socrealistycznej, no to Erna Rosenstein będzie miała świetnie. Tymczasem jej postawa, jej nieugiętość, jej w ogóle ona nie łączyła idei politycznych, poglądów z tym, co robiła, co tworzyła. Okazało się, że ona przez te lata socrealizmu tworzyła do szuflady. No tak, to był taki okres bardzo szczególny dla artystów właśnie lewicowych, artystów z Grupy Krakowskiej, jeszcze właśnie z tego środowiska pierwszej Grupy Krakowskiej, która związana była z Józefem Jaremą i z grupą studentów lewicowych krakowskich, którzy byli represjonowani przed wojną i założyli właśnie to ugrupowanie artystyczne, które jest jednym z najstarszych ugrupowań artystycznych w ogóle w świecie, prawda? Teraz tę grupę krakowską z Jonaszem Szternem, Tadeuszem Kantorem, Tadeuszem Brzozowskim, Mikulskim, Skarżyńskim, Nowosielskim, Jaremą, Marią Jaremą i z Jadwigą Maziarską reaktywowano w 1955 roku. I do 1955 roku wszyscy ci właśnie dziewięciu artystów, oni właściwie nie występowali. Takim ostatnim ich pokazem, w którym gremialnie brali udział, była wystawa Nowoczesny przygotowana przez Tadeusza Kantora w 1948 roku. I do 1955 roku publicznie nie występowali. Natomiast no, tworzyli w tym czasie. Erna Rosenstein w tym czasie sporo rysowała. Dosyć dużo rysunków z tego czasu zostało i rysowała bardzo różnie, prawda? W ogóle jej rysunki są niezwykle ciekawe i warto powiedzieć, że taki duży zbiór, bardzo ciekawy, znajduje się w Muzeum Malczewskiego w Radomiu. Dzięki staraniom Mieczysława Szewczuka i Zbigniewa Kamińskiego, którzy właśnie no, często odwiedzali w pracowni Erny Rosenstein, tam się spotykaliśmy niejednokrotnie właśnie i oni też przygotowali taką wielką wystawę rysunków z lat 45-92 w Radomiu w 1992 roku. To było właśnie no, takie wielkie wydarzenie artystyczne i te osoby, które w tym czasie uczestniczyły w życiu artystycznym i bywały w różnych miejscach właśnie w Polsce, to na pewno tę wystawę pamiętają i dobrze wspominają. Panie Stefanie, lata 50. Chciałabym teraz troszeczkę z innych obszarów geograficznych. Tak. Imaginary Landscape, numer 5, John Cage, 1952 rok. To jest kolaż z utworów Verdiego. Bardzo zabawny i myślę, że przystaje do tych surrealistycznych, czy też no, takich bardzo zakręconych i losów, i sztuki Erny Rosenstein. Thank you. No tak, podzieliliśmy klasykę zupełnie, ale to nie my, tylko John Cage i tak jak powiedziałam, kolaż z utworów, który tworzył pejzaż, krajobraz wyobraźni. A my wracamy do świata wyobraźni Erny Rosenstein. Panie Stefanie, ona sama, jaka ona sama była? No właśnie, jedną z jej takich istotnych cech właśnie jako osoby, jej twórczości, to było nowatorstwo. Ona uważała, że właśnie trzeba robić wszystko, żeby nowe było lepsze, prawda? Żeby zmieniać świat, zmieniać siebie, zmieniać sztukę po to, żeby odkrywać właśnie rzeczy nowe, nowe horyzonty, nową formę wyobraźni i nową twórczość. Tutaj właśnie a propos Cage'a, to właśnie to nowatorstwo się jakoś tutaj dziwnie układa, tak, bo właśnie to dzięki Michałowi Brustygierowi, znakomitemu polskiemu muzykologowi, ja poznałem Jeremiego Findleya, który znakomitego wiolonczelistę, który zgodził się zagrać dla Erny na jej 85. urodziny. Prawda? I wtedy właśnie dowiedziałem się też, że Erna interesowała się różnymi formami twórczości, ale była zdecydowanie oporna jakoś od muzyki ją oderwały takie wieczorki muzyczne, które organizowała jej matka. Także nie podjęła tutaj jakby edukacji w zakresie muzyki, czego po prostu później żałowała. Ale właśnie te takie nastawienie modernistyczne było właśnie na to, co nowe, było jej taką, można powiedzieć, najważniejszą cechą jej postawy twórczej. Właśnie, żeby gdy zapytano ją kiedyś, co by pani powiedziała o swoim stylu, Erna odpowiedziała, że ja nie mam żadnego stylu i nie chcę mieć żadnego stylu. Moim stylem jest zmieniać się, uciekać od siebie. Mhm. Właśnie, także to też widzimy w jej twórczości. Oczywiście jej obrazy są rozpoznawalne, jej rysunki są rozpoznawalne, jej sposób wypowiedzi był rozpoznawalny. To było widoczne także w jej studiu, w jej mieszkaniu, o którym mówiliśmy, gdzie właściwie w jej pracowni wisiał jeden taki obiekt artystyczny, użyjmy takiego słowa, którego ona nie była autorem, czy też była autorem częściowo, bo był to obraz cyklu Parapluie Tadeusza Kantora, który był w takim cyklu wystawiany w galerii Foxal i można było kupić sobie ten obraz wtedy za 500 zł pod warunkiem, że się będzie kontynuowało właśnie obraz. I między innymi właśnie Erna Rosenstein czy Marek Roztworowski i szereg innych osób właśnie z tej wystawy kupili te obrazy i u Erny Rosenstein pojawiło się tam taki kawałek folii bąbelkowej i kawałek taka kurza nóżka, prawda, z tymi paluchami, z pazurami i tak dalej. Także to był taki element dynamiczny w tym dziele, dlatego że wszelkiego rodzaju takie ciała organiczne mają to do siebie, że mają tak jakby wpisaną własną dynamikę, że się destrukcję, i destrukcję. Także tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie podobne do miejsca Erny było miejsce Edwarda Krasińskiego. Zresztą oni się znali, lubili bardzo i też należeli do takiego wspólnego kręgu, bo właśnie w pracowni Henryka Starzewskiego, do której później dołączył, zamieszkał, w której Edward Krasiński, właśnie było to takie miejsce spotkań właśnie Erny Rosenstein, Artura Sandauera, Mirona Białoszewskiego, twórców Grupy 55, ale także bywał tam Witold Lutosławski i no, cały szereg osób. I to też jest niezwykle interesujące, że w przypadku Erny Rosenstein nie mamy, mamy stosunkowo mało jakby taką wiedzę wykopaliskową, natomiast z jej wywiadów, tutaj wywiadów, których udzielała, szczególnie już w późniejszym okresie, pod koniec lat 80., 90., stosunkowo mało się dowiadujemy na temat właśnie jej tych kontaktów ze środowiskiem artystycznym. Prawda? Ona była w takim kontakcie także korespondencyjnym i no, taka relacja sympatii była w stosunku do Wisławy Szymborskiej, prawda? Także no, swego czasu Artur Sandauer był wielkim admiratorem poezji Białoszewskiego. Białoszewski, no, Teatr na Tarczyńskiej, to było miejsce, które było odwiedzane przez Erny Rosenstein. Panie Stefanie, ponieważ już skręciliśmy w stronę Mirona Białoszewskiego, a czas nam się kończy, to jest temat na następną rozmowę. Ja panu pięknie dziękuję za dzisiejsze przedurodzinowe spotkanie, a bohaterką i tą jubilatką 108 urodziny będzie obchodziła 17 maja była oczywiście Erna Rosenstein, a ja dziękuję naszemu gościowi, Stefan Szydłowski, filozof, historyk sztuki. Żegnam się, a Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej i Grażynie Oczkowskiej, które dzisiaj ze mną współpracowały, i znowu Frank Zappa, Wild Love. Dressed people in several locations are kissing quite a bit. Later in the evening, leaves will fall, tears will flow, wind will blow, some rain, some snow. Oh, my faith made a kiss or two, and now they'll go. But that's the way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Serdecznie, pozostało kilkanaście sekund do godziny czwartej, a to czas na audycję Trójka Budzi w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj są z Państwem Halina Leszczyńska, która audycję realizuje. No i właśnie jestem ja, Michał Kirmuć. Od tego tygodnia mała zmiana, więc w środę już nie będzie muzyka folkowa. Wojtek Osowski postanowił zamienić się ze mną i będzie w poniedziałek.